plek waar eerst een podium was. Hoi. Hey man. Alles goed? Ja. Ja? Ja. Heb je al mooie dingen opgenomen? Nee, eigenlijk niet. Huh. Nee, ik kom net aan. Je komt net aan. Ja, ik was er alleen donderdag met de opening. Ja. En jij? Heb je al wat meegemaakt? Ik heb al van alles en nog wat meegemaakt, nou, geloof ik. Vertel. Hoogtepuntje. Hoogtepuntje. Graven. Oh, moeilijke vraag. Nee, het is een aaneenschakeling van van waar kom je nou net vandaan dan? Hè? Waar kom je nou net vandaan? Rondje lopen, even kijken of mijn ex met de kleine bij een tent zit daar. En daarvoor heb ik even lekker gedoucht. En daarvoor hebben we bij de stal gechilled. Oh, dus, de stal, ja. Ja. Nou, zijn benieuwd. Wat schreeuwen ze nou daar net? Ik weet het niet. Ik hoor al net weer gemist. Oh, en er komt weer snel verkeer aan. We moeten echt uitkijken, want het zijn een stelletje wilde. 4 uur later. Dankjewel. Ja, er gaat weer een wilde hit volgen, denk ik. Zeg je nou gratis wat? Gratis complimenten? Gratis complimenten? Wat, hoe bedoel je? Wat waar? Ik vind dat u een leuke lach op uw gezicht heeft. Oh ja, jij ook. Dankjewel. Maar jij hebt wel 3 lachen. Nee, hoeveel? Ja. Ja, dus het ziet er heel mooi uit. Maar hoe werkt dat dan? Moet ik dan ergens naartoe nu? Nee, dit is de complimentenbar. Ah, oké. Okay. En hoe werkt dat dan? Dan geef ik gewoon een complimentje aan u. Oké, nou dankjewel. Graag gedaan. En jij ook, complimenten voor je. Voor je toeter ook, is een mooie brandweermegafoon. Dankjewel. Gratis complimentje bij de complimentenbar. Ja. Moet ik een complimentje? Ja. Ik vind dat jullie alle twee een leuke lach op jullie gezicht hebben. Oh, dankjewel. Jullie zijn echt heel lief. Ja. Ja, het is echt, iedereen krijgt waarschijnlijk toch hetzelfde compliment aangeboden. Goed, iedereen heeft een mooie lach. Zo, wat heb je daar?